بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے، آپ نوافل پر بڑا زور دے رہے ہیں، حالات اتنے ناگفتگو ہیں کہ لوگ فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتے، ان حالات میں نوافل کی اتنی ترغیب اور رغبت دلانا کیسا؟ تو نوافل والی جتنی بھی روایتیں حدیثوں میں نکال دی جائیں، کتابوں سے نکال دی جائیں، لوگ فرض واجب ہی نہیں ادا کرتے اور نوافل کی ضرورت ہی نہ رہی، تو ایسا نہیں ہے. کیا دعوت اسلامی میں فرض نمازوں کی پر زور نہیں دیا جاتا؟ یہ نفلوں کا تو آج میں نے بولا، اتنے عرصے کے بعد شاید یہ سارے سوال کے جواب دیے میں نے. اس کے علاوہ فرض نمازوں پر تو، اور فرض نمازیں تو ہے بھی انڈر اسٹوڈ، تو ہے ہی فرض. نفل نہیں پڑے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. زندگی میں کبھی بھی ایک بھی نفل یعنی نہیں پڑی کسی نے، ایک نفل ہوتی نہیں ہے، کم از کم دو ہوتی ہے. تو مثلا کبھی زندگی میں نوافل پڑے ہی نہیں کسی نے، پھر بھی اس کو قیامت کے دن گناہ نہیں ہے، پوچھا نہیں جائے گا اس کو، ٹھیک ہے نا. تو فرائض کی تو میری کیسٹ ہیں، میرے بہت بیانات ہیں جس میں فرض کی بہت تاکیدیں کی ہیں میں نے، بلکہ نماز کے احکام میں بھی ظاہر ہے کہ وہ فرض نماز کے طریقے اور ماشاءاللہ سب سمجھ سکتے ہیں. نوافل تو فرض کے بعد ہی پڑھنے، جس پر قضا عمری ہے اس کے لیے تو نوافل اس کے قبول بھی نہیں ہوتے، اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ان اوقات میں بھی قضا عمری پڑھے. اب یہ کہ ایسا نہیں کرنا کہ نہ نفل پڑھے نہ قضا عمری پڑھے، قضا عمری پڑھے یہ تو فرض ہے اگر ہے تو کسی کو، اور کسی کو بتایا بھی نہیں میں قضا عمری پڑھ رہا ہوں، کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، چپکے سے پڑھ لیا اظہار نہیں کرنا. تو نوافل تو جو فرض پڑھ کر پھر نوافل کی کثرت کرتا نا، تو اس کے لیے تو حدیث شریف میں یہ بہت پیاری ایک روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب یعنی نزدیکی حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب یعنی نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا. اچھا، دین کے جو نوافل ہوتے ہیں نا، ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو وہ جو میں نے قاعدہ بتایا وہ قاعدہ تو ہے ہی درست، لیکن ضمناً یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، دن کے نفل میں ایک سلام کے ساتھ چار رکعت سے زیادہ اور رات میں آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو چار چار رکعت پر سلام پھیرے. یہ میں آپ کو بہار شریعت کے چوتھے حصے سے مدنی پھول پیش کر رہا ہوں. اوابین والا دو رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے جو میں نے کہا تھا، وہ بھی سن لیجئے کہ بہار شریعت کے چوتھے حصے کے پندرہویں صفحے پر ہے، بعد مغرب چھ رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے سب پڑھے یا دو سے یا تین سے، اور تین سلام سے یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہار شریعت جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ پانچ حصوں کا مجموعہ ہے. یہ دراصل ہماری مجلس دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے تخریج کر کے اس کو اثر نو چھاپا ہے، تخریج کیے حوالوں کی اور کہیں کے مشکل معنی کے الفاظ کے معنی بھی دیے، جس کو تسہیل بولتے ہیں، سہل کرنا. کما کو سہل ہوتی نہیں ہے، علم اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دم آسانی سمجھ میں آ جائے، تو علماء سے تاکہ مربوط بھی رہے نا لوگ, علماء سے پوچھتے رہے سمجھ نہ آئے تو. خیر تو یہ پانچ حصے جو ہیں یہ انہوں نے مسلسل یعنی کہ بالترتیب ایک سے لے کر پانچ تک کی تخریج کر کے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپ دی ہیں. تو ان پانچ کی جلد ابھی تک مکتبۃ المدینہ پر نہیں آئی ہے, یہ میں نے خود کروائی ہے. اور سولہواں حصہ جو سنتوں سے بھرپور ہے, کھانے کی سنتیں تو پینے کی سنتیں تو سونے کی سنتیں جاگنے کی سنتیں چلنے پھرنے کی گھر میں آنے جانے کی اور تیل ڈالنے کی کنگا کرنے کی سرما لگانے کی سنتیں یہ سنتیں بہار شریعت کے سولہویں حصے میں. اور الحمدللہ سولہواں حصہ بھی تخریج کر کے ہماری مدینۃ العلمیہ کے علماء نے مکتبۃ المدینہ کو دے دیا اور مکتبۃ المدینہ نے چھاپ بھی ڈالا. تو سولہواں حصہ بھی خریدنے کی نیت فرما لیں تو یہ آپ ضرور آج کوشش کر کے لے لیجئے. ہر حصے پر اپنا نام اور اپنا وہ ایڈریس جس پر آپ کو لیٹر مل سکتا ہو. مزید ٹیلی فون ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر موبائل فون نمبر وغیرہ یہ ضرور ڈال دینا. آپ کی ہر کتاب پر ہر ایسی چیز پر ڈال دینا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ بھول کر آپ چلے جائیں تو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو فون کر کے آپ کو دے سکے. یا اگر دعوت اسلامی والوں کے ہاتھ میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو وہ ڈھونڈ کے فون کے ذریعے آپ کو اطلاع کر سکے. یہ ہمیشہ ہر چیز پر لکھنا چاہیے اپنی ڈائریوں پر پیج پر. اب میرے کو خود بہت اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں جب میرے غریب کھانے پر اب سہریوں پہ جیسے آتے تھے اب بدل بدل کے آتے ہیں. ان دنوں پچھلے دنوں تو ڈھیر سارے آتے تھے ترکیب سے آتے تھے ٹوکن سسٹم کے ذریعے. تو پھر کوئی چادر بھول رہا ہے کوئی کتاب بھول رہا ہے کچھ بھول رہا ہے نام نہیں نشان نہیں کیا کر بڑی آس پر دوسرے دن بدل کر آ گئے. اب میں کہاں ان کو ڈھونڈوں. کوئی نام پتا ہو تو الحمدللہ میں کوشش کر کے پہنچانے کی ترکیب کرتا ہوں. نام والی بھی چیزیں ملتی ہیں تو اس میں بھی ہو تو پیسے ہوں گے کہ جن کو میں نے بھجوائی ہوں گی وہ چیزیں عین ممکن ہے. لیکن یہ کہ نام نہیں ہوتا تو بہت مجھے تشویش ہوتی ہے لکھتا ہو یا میں اس کو کروں کیا. پھر میرے میں اکیلا نہیں رہتا ہوں جو میں اس کو سنبھال کر رکھوں. اب میں تو میں نے تو سنبھال کر کی تو ٹھک کر کے کسی نے اٹھائی اور ملا دی. ابھی پچھلے دنوں وہ حالانکہ میری تقسیم کی ہوئی تھی کتابیں بدگمانی اب بھول کر چلا گیا کوئی تو میں نے وہ سنبھال کے رکھی صوفے پر. تو میں نے پھر دوسرے دن یا تیسرے دن شاید اعلان کیا جب تو خوش قسمتی سے اس کا مالک مل گیا یا پتا نہیں اس نے نام لکھا تھا اس پر اور اس کی وجہ سے اس مل گیا مجھے. بہرحال پھر اس کے بعد پھر ایک کوئی بھول گیا وہ بھی میں نے اس صوفے پہ اسی جگہ رکھی. تو پھر کسی نے اٹھا کر میری دیگر کتابوں میں بدگمانی کی جس میں مکس کر دی اب وہ نہیں ملی مجھے. آزمائش ہو گئی. اس طرح یہ کہ کوئی نام وغیرہ لکھا ہو تو مکس بھی ہو جائے تو مل سکتی ہو نہ چانس دیتا. تو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ ہر جگہ کے لیے اس کے فوائد ہیں کہ لکھ لینا چاہیے حد تلیم کا. اپنی چیزوں پہ علامت بنا لینی چاہیے. اب جیسے میں نے اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی چیزوں پر علامت رکھیے. میری علامت یہ دائرہ صفر. کیا نیت کروں نیکیوں میں صفر ہوں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے گناہوں میں صفر کر دے. میں فی الحال نیکیوں میں صفر ہوں. آپ دعا فرما دے گناہوں میں صفر ہو جاؤں. جتنے گناہ وہ نیکیوں سے بدل جائیں اللہ کی رحمت سے تو گناہوں میں صفر انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.